Musicòpolis, la capital de la música. La teva radiofórmula amb Rafael Corbí. Aquesta és la Rozzala, i aquesta cançó l'extraiem des d'un nou àlbum, tot i que els ritmes són de temps enrere, perquè ens acompanyava amb les seves cançons i els seus temes a Greatest Rozzala, un àlbum recopilatori del 2013. Rozzala ens aportava aquest You Never Love the Same Way Twice, mai estimaràs el mateix, de la mateixa manera dues vegades. I un dels èxits d'aquest 2013 a Musicòpolis, la capital de la música, és la companyia de Britney Spears amb Oh La La. You dels temes de l'àlbum Cinco de Vicentico des d'Argentina, enregistrat allà amb aquesta cançó anomenada La Tormenta com a single. Un parell de temes dels que se'ns han destacat al llarg de l'estiu del 2013, cançons que van sortir en format de single però avancen de l'estiu i que han triomfat de valent, com per exemple el tema de Avicii que es diu Wake Me Up o el de Backstreet Boys In a World Like This. of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Recordatori en format de cançons d'aquestes peces que ens arribaven i que competien amb nosaltres per tenir el títol de cançó de l'estiu de 2013, almenys a nivell radiofònic, tant els Backstreet Boys com sobretot aquesta cançó d'Avicii han triomfat, però de valent, de valent, de valent. I la veritat és que n'hi ha d'altres que també podien destacar, de les que van sortir a finals de juny, mitjans de juny d'aquest en 2013. Com, per exemple, una cançó que ens aportava la Taylor Swift del seu àlbum Red, era concretament la cançó amb Ed Sheeran anomenada Everything Has Changed. This morning when I woke, is I know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel like I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know. Everything has changed. Though my walls still tall, painted blue, but I'll take them down, and open up the door for you. And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind, picking up for last time, taking flight. Making me feel like I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you better know, you better know, you better now. I just wanna know, you know, you know, you. 'Cause all I know is we said hello, and your eyes look like coming home. Oh, Tornem a l'actualitat i ho fem amb Celine Dion amb Love at Me, Back to Life. Senzill publicat el setembre de 2013. Minuts fins al final d'aquest segment de Musicòpolis, una mica de jazz, presentant el nou àlbum de Paquito de Rivera en Trio Corrente, amb Murmurando.